audycję. Naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Teraz w MediaMarkt! Odkurzacz bezworkowy Zelmer o bardzo dużej pojemności zbiornika z długim zasięgiem pozwalającym na sprzątanie dużych powierzchni już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maćborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Za chwilę u nas prezydent referendum konstytucyjnym oraz politycy PiSu i Platformy na ten temat. Debata w Brukseli na temat Polski to już jutro. I stan wyjątkowy w Jemenie, wprowadzono go z powodu epidemii cholery. Prezydent chce, by referendum dotyczące kierunku zmian konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zdaniem Andrzeja Dudy wtedy plebiscyt zyskałby specyficzną symbolikę. Posłowie opozycji apelują, aby prezydent przestrzegał obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Małgorzata Naukowicz. Zdaniem prezydenta to obywatele powinni wskazać ewentualne kierunki zmian, które miałyby znaleźć się w konstytucji. Andrzej Duda zaznacza też, że niczego nikomu nie chce narzucać. Ja się chcę zwrócić z pytaniem do społeczeństwa. Najpierw jeżeli chodzi o przygotowanie samych pytań do referendum, a następnie jeżeli chodzi o już samo referendum. To ono ma wskazać właśnie kierunki oczekiwane przez społeczeństwo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz nie miałby nic przeciwko, gdyby referendum dotyczące zmian w konstytucji odbyło się w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Referendum to jest rzecz, którą określa pan prezydent i we wniosku do Senatu pan prezydent musi określić zakres referendum oraz oczywiście termin. Rzecznik PO Jan Grabiec mówi, że nie wiadomo, o co w referendum chciałby zapytać prezydent. Poza pomysłem daty nie ma żadnego pomysłu na treść tego referendum. Konstytucja to setki artykułów, które normują relacje pomiędzy instytucjami publicznymi, ale również prawa obywatelskie. Zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w ustawie zasadniczej prezydent zapowiedział podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jutro w Brukseli debata na temat Polski w związku z prowadzoną przez Komisję Europejską procedurą kontroli praworządności w naszym kraju. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że w dyskusji chcą zabrać głos ministrowie z kilku krajów, a dojdzie do niej podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Beata Płomecka. Podczas dyskusji chcą wypowiadać się tylko ministrowie z Europy Zachodniej. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że chodzi o część Skandynawii i państwa Beneluksu. Debata odbędzie się na koniec ministerialnej narady. Tak zdecydowała Malta, kierująca pracami Unii, która nie chciała poświęcać zbyt dużo czasu na ten punkt programu. Unijni urzędnicy powiedzieli Polskiemu Radiu, że dokument przygotowany na to spotkanie przez wiceszefa komisji Fransa Timmermansa jest krótki, jednostronicowy. Nie ma w nim wniosku o nałożenie sankcji, bo komisja już w marcu informowała, że go nie złoży. Teraz chce jedynie wysądować stanowiska państw członkowskich. Według dyplomatów komisja nie otrzyma pełnego poparcia, bo ministrowie z europejskich krajów na unijnych naradach są zdani na współpracę ze sobą i nie jest to miejsce na konfrontację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski przekonuje, że w Polsce nie dzieje się nic, co uzasadniałoby procedurę i debatę. Przedstawimy inne zdanie, przedstawimy kontrargumenty i będziemy się domagać, żeby w wszystkich dokumentach komisji uwzględniano nasze odpowiedzi, nasze uwagi, które były przedstawiane na każde pytanie, każde pismo komisji. I zmieniamy temat. W Jemenie stan wyjątkowy. Władze tego arabskiego kraju wprowadziły go w związku z wybuchem epidemii cholery. Zaapelowały też do społeczności międzynarodowej o pomoc. Anna Dudzińska. Liczba śmiertelnych przypadków wzrosła do 115. Ponad 8,5 tysiąca osób zostało zakażonych bakterią cholery. Kilka tygodni temu udało się powstrzymać chorobę, ale od końca kwietnia szpitale rejestrują nowe zachorowania. Rozprzestrzenianie się cholery jest związane z tragiczną sytuacją sanitarną i utrudnionym dostępem do czystej wody. Na ulicach miasta leżą śmieci, w których sąsiedztwie żyją ludzie. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża alarmuje, że władze nie będą w stanie sobie poradzić z rosnącą liczbą zachorowań. Sytuacja epidemiologiczna w szpitalach opisywana jest jako tragiczna. Zdarzają się przypadki, że w jednym łóżku leży nawet czworo pacjentów. Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi też o szczególnie dużej śmiertelności wśród dzieci. Z różnych przyczyn w Jemenie co 10 minut umiera jedno dziecko poniżej 5 roku życia. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Chaos w kraju leżącym na Półwyspie Arabskim trwa od 2011 roku, a międzynarodowy konflikt wojenny od ponad 2 lat.

We Got The Power z płyty Humans to Gorillaz. To jest nasza płyta tygodnia. SMS-em dwa egzemplarze dla Państwa. 71-335. Jeśli chodzi o pojedynek poranek kontra popołudnie, pojedynek skrablowy dziś się zaczął. Oni ułożyli słowo kicają. My wylosowaliśmy tak, że gorzej chyba nie można było, bo wylosowaliśmy same spółgłoski. H-M-B-N-S-H-R. I z tego musimy ułożyć jakieś słowo. Jak na razie brach to najwyżej punktowane słowo, które możemy ułożyć z wykorzystaniem A z poranka. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja na planszy. Na Facebooku także dyskusja i kolejne Państwa propozycje. Pan Paweł napisał, generalnie jesteśmy w trudnej sytuacji. Po pierwszej rundzie będziemy z tyłu, ale zawsze lepiej atakować, a nie bronić się, a później przeprowadzimy frontalny atak, bo gorszego losowania to już nie będzie. Raczej, panie Pawle, się z panem zgadzam. 22 i 7 trójek, Halinka przy tym telefonie, 13 minut po 18. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. To nie od brachu, tylko brach, no. Bracha. Bracha to jest taki płyn, efekt uboczny produkcji alkoholu. Nie wiem, nie produkowałem, ale tutaj... Ale mówisz, że fachowiec, bo ja już się zmartwiłem, że z błędem ortograficznym układają Państwo. Bracha i tym. Przez H. I 14 punktów za brachę dostaniemy. Ale językoznawcy akceptują? No, akceptują. No. Lekturzy językoznawcy. Znaczy, wykładniem jest tutaj słownik języka polskiego i jest bracha, uznana w grach. Dobrze. Brach. Okej, okay, dobra. Brach. Jak słownik, to mnie uspokoiłeś. O 18.40 tak mniej więcej rozwiązanie dzisiejszego konkursu i słówko popołudniowe państwu oficjalnie już ogłosimy, a teraz przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Kiedy państwo Biniszewscy zaczęli myśleć o wyprowadzaniu się z Warszawy, wiedzieli, że zamieszkają we dworze. Oczywistym stało się, że będzie to kopia rodzinnej posiadłości pradziadków pani Joanny. Pierwotnie miał to być dom prywatny. Jednak na skutek namowy dwóch wybitnych Polaków związanych z Kresami, profesora Tadeusza Łodziana i Jerzego Janickiego, dwór został przekształcony w Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy pod tytułem Podwarszawskie Kresy. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy posłudzać? Proszę bardzo. Witamy we dworze Biniszewicze. To jest kopia dworu pozostawionego przez moich dziadków na obecnej Ukrainie koło Stanisławowa. To jest tak zwana ścień myśliwska, widzicie państwo, tu piękne rogi, poroża, jeszcze nawet niektóre sprzed pierwszej wojny światowej. Być może, że to moi pradziadowie upolowali. Tak, także to tak wyglądała ścień myśliwska. Tak, zapraszamy teraz do pierwszego miejsca, od którego zaczynamy zwiedzanie dworu. To jest tak zwany antyszabr. Jesteśmy w Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej Biniszewicze. To jest tylko 42 km od centrum Warszawy. Muzeum powstało z inicjatywy dwóch wielkich lwowiaków, to jest Jerzego Janickiego i profesora Tadeusza Łodziany. Jerzego Janickiego, mam nadzieję, że nie muszę przedstawiać, to jest wybitny scenarzysta, filmowiec, reżyser. Napisał scenariusze tak wielkich polskich dzieł, jakim jest serial Dom i Polskie Drogi. No i oczywiście jest autorem epokowego dzieła radiowego, czyli Rodziny Matysiaków. Drugą osobą to jest profesor Tadeusz Łodziana, wybitny polski rzeźbiarz, rodowity też lwowiak. Profesora Tadeusza Łodziany warszawiacy znają chociażby z pomnika Józefa Piłsudskiego na placu Saskim, to było przed wojną Saskim. Ja przepraszam, ale posługuję się często nazwami przedwojennymi, bo często znam lepiej Warszawę przedwojenną, tak jak i Lwów przedwojenny. I otóż też Tadeusz, bo to jest był mój wielki przyjaciel, Tadeusz, kiedy pierwszy raz przyjechał tu do naszego muzeum, które było wtedy domem prywatnym, wchodząc do sieni, powiedział: Ola, ja jestem pierwszy raz od 60 lat w prawdziwym lwowskim pomieszkaniu. Tu musi być muzeum. I tak razem z Jerzym Janickim przez półtora roku namawiano nas, aby z tego domu prywatnego zrobić instytucję publiczną. Zgodziliśmy się. Muzeum powstało na początku jako muzeum fundacyjne, a od 2011 mamy nadzór i regulamin Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu muzeum, a więc musimy mieć działy, ochronę, zabezpieczenie zbiorów. No takie są po prostu wymogi ministerstwa. Przechodzimy już do gabinetu dziadka. My nazwaliśmy to gabinetem marszałka, dlatego że jest tutaj bardzo dużo pamiątek po Józefie Piłsudskim. Na przykład tutaj na ścianie, proszę zobaczyć, wisi patent oficerski, podpisany własnoręcznie przez Piłsudskiego. Dużo jest zdjęć. Mojej białej broni dużo. To są szable sygnowane. Jedna jest szabla generała Hallera, a druga szabla jest Jurka Biczana, Orlątka Lwowskiego. Na pewno wszyscy ci, którzy interesują... Ja pochodzę z rodziny typowo kresowej. Moja babcia przed wojną mieszkała w dawnym województwie stanisławowskim. Wyszła za Rosjanina. Tutaj trochę miała z tego powodu problemy. Moja babcia nazywała się Krzemieniecka Razumowska. Wyszła za Rosjanina, więc byli obłożeni anatemą towarzyską, bo na Kresach Polki nie wychodziły z zaborców. Osiedlili się w majątku pod Stanisławowem i tam mieszkali do 1935 roku. kiedy to dziadek postanowił się wyprowadzić, sprzedać ten majątek. I dziadkowie Via Lwów, gdzie większość rodziny mieszkała, tam przez jakiś czas zamieszkali, zanim znaleźli majątek na ziemi dobrzańskiej. To był Osiek i dziadek tam gospodarzył do 40 roku. W 39 roku Niemcy wkroczyli na te tereny i zostały one automatycznie wcielone do Rzeszy. Pierwszą rzeczą, którą robili Niemcy, to wypędzali ludność polską z terenów wcielonych do Rzeszy, czyli Gdynia, Wielkopolska, między innymi właśnie ziemia dobrzańska również tym wysiedleniom podlegała. Oczywiście dziadkowie musieli opuścić majątek. Majątek przeszedł w administrację niemiecką. Kiedy w lutym 1946 roku dziadkowie wrócili, no to przyjechało dwóch NKWD-stów i Ubek, który przed wojną zresztą podobno był koniokradem tej wsi. Wieś go nawet sama wypędziła. I aresztowali dziadka. My nie wiemy, co się z nim stało. On po prostu przepadł. Oczywiście chciano zniszczyć pamiątki rodzinne i wtedy chłopi, sąsiedzi nie pozwolili, więc uszykowali podwody. I to, co w większości tutaj jest, to jest właśnie to uratowane przez sąsiadów. Dlatego ja byłam zawsze wychowywana w wielkim szacunku i atencji dla chłopa polskiego. Tu mamy bibliotekę. Książek mamy ponad 8,5 tysiąca, to oczywiście nie są wszystkie, mamy, gdzie tylko jest jakieś miejsce wolne, to wszędzie mamy książki. Możemy tutaj w naszej bibliotece przyjmować studentów historii, sztuki, różnych specjalności. Nawet tutaj u nas robił jeden pan z Krakowa doktorat z naszych tutaj zbiorów, tak. Zapraszam dalej. Ja miałam w ogóle dwie wspaniałe babcie, no ale mnie akurat wychowywała bardziej ta lwowianka, która miała na mnie ogromny wpływ. Nie ukrywam, że czasami jest to przekleństwo, takie przedwojenne wychowanie. W takich chociażby prostych, codziennych rzeczach babcia mnie na przykład wychowywała, że kobieta nigdy nie wstaje na przywitanie się z mężczyzną, że to jest niedopuszczalne, że kobieta wstaje tylko wtedy, kiedy ma przed sobą rzeczywiście Matuzalema wręcz wiekowego. Natomiast ja tak długo robiłam, że nie wstawałam. W końcu ktoś mi zwrócił uwagę, że no nie powinnam tak, że to jest niegrzeczne, że jednak dzisiejsze czasy są takie, jakie są. Więc ja do dzisiaj mam taki mechanizm, że jednak siedzę, ale w ostateczności wstaję, chociaż mnie to bardzo krępuje. Tak samo na przykład to, że to kobieta pierwsza wyciąga rękę do mężczyzny, nigdy odwrotnie. To, że kobieta zmienia perfumy tylko wtedy, kiedy coś ważnego w jej życiu się wydarzy, bo to jest znak rozpoznawczy kobieta, więc kiedy wychodzi za mąż, zaręczy się, kiedy urodzi dziecko, kiedy coś takiego ważnego się w jej życiu wydarzy, że ludzie, którzy ją znają, poznają po perfumach, że coś się zmieniło w jej życiu, więc ja do tej pory ostatni raz perfumy zmieniłam, kiedy urodził się mój syn. Do dzisiaj mam dokładnie te same. Bardzo wielką wagę przywiązuję do tradycyjnego posiłku, do tradycyjnie obchodzonych świąt. Mnie na przykład wychowano w wielkim szacunku dla każdego człowieka. Dla mnie, bez względu na to, jaką kto zajmuje funkcję, jest równie godny szacunku, co choćby zajmował nie wiem jak wielkie. To, że człowieka nie ocenia się po prostu po funkcjach czy po majątku, że szanuje się po prostu każdego człowieka. Też mnie uczono, że tyle jesteś wart, ile dajesz innym. No i przyznam się szczerze, że też wielki, ogromny patriotyzm, miłość do tego, co mnie otacza. Moja babcia zawsze mówiła, że jeżeli ktoś posiada swój własny kawałek świata, jaką jest ziemia, to po pierwsze nie umrze z głodu, po drugie to jest jego świat, który może tworzyć, który może zmieniać. Także takie były właśnie te moje losy z moją ukochaną babunią, która mimo, że nie żyje już 21 lat, bardzo ją kocham i dalej czuję, że jest przy mnie i bardzo często ją wspominam i bardzo mi jej brakuje. Tu mamy taką sypialnię. W tej sypialence proszę zwrócić uwagę na te drobnostki, które są tutaj na tej toalece. Są. Proszę spojrzeć. Takich nie produkuję. Proszę spojrzeć na te flakoniki. To przecież to, to jest cudo. No, to jest tak, to albo. Oczywiście. Tu proszę tylko zwrócić uwagę na tą torebkę. Dama szła do teatru No i miała ze sobą taką torebeczkę. Otworzyło mi się. A w tej torebeczce, proszę bardzo, jest lusterko, jest puderniczka, jest miejsce na kredkę do ust i oczywiście grzybyczek. Nikt by nie pomyślał, że to jest zwykła torebka, prawda? Tak, to jest taka specjalna tkanina. Tak. Zapraszamy dalej. Kiedy my, jako już młode małżeństwo, postanowiliśmy osiąść na swoim, to oczywiście moją pierwszą myślą było to, aby odtworzyć dworek moich dziadków. Wtedy jeszcze żyła moja babcia. I ja na podstawie jej wspomnień zaczęłam rysować szkice tego dworu, tego, który był tam jej ukochanym rajem dzieciństwa. I ja rysowałam, moja babcia mi opowiadała, tu było to, a tu było takie przejście, tu nie, dziecko, tak nie wolno, to było zupełnie inaczej, a to było troszeczkę podniesione, tu okna były takie. I tak powstał szkic. Kiedy zaczęliśmy powoli stawiać dom, pokazałam rysunki i przywiozłam też tutaj mojego profesora. Ja jestem historykiem sztuki z wykształcenia. Przywiozłam profesora Jaroszewskiego i ja go przywiozłam jako autorytet, swój autorytet tu, aby ocenił, czy my robimy wszystko tak, jak kiedyś było rzeczywiście. Bardzo przywiązywałam wagę do tego, aby ten dom był bardzo tradycyjnie wybudowany, tradycyjnie postawiony, a więc dwór jest orientowany, zachowana jest trakcyjność, układ pomieszczeń. I przyjeżdża pan profesor, pokazuje mu rysunki, też również i architektoniczne już. I w pierwotnym dworze moich dziadków było przy wejściu 8 drewnianych, modrzewiowych kolumienek. Pan profesor powiedział: dziecko, błagam cię, aż tak ściśle się tej historii nie trzymaj. Lepiej ten dwór będzie wyglądał, będzie miał lepsze proporcje, jak wybudujesz 4 jońskie kolumny. Posłuchałam się pana profesora i to jest jedyny nieoryginalny element przy naszym dworze. Tu zapraszamy, to jest nasz salon. Proszę sobie obejrzeć właśnie te obrazy, tak dokładnie. To są wszystko te obrazy Tadeusza Rybkowskiego. Na przykład to jest bardzo piękne i to jest w stylu zupełnie do Józefa Hermańskiego. My mamy nie tylko tutaj Rybkowskiego. No nie tylko. Mamy przecież Holzmillera, Pokiziak, jest Aksentowicz. Tak. To są malarze lwowscy. Lwowscy, tak, oczywiście. Piękne, to są to zdjęcia stare. Te zdjęcia są rodzinne, tam jest moja prababcia. No właśnie tak się pytałam, czy to jest moja. W tym kożuszku to jest moja prababcia. Tutaj? Tak. Zapraszam dalej. Tu mamy już właściwie takie ostatnie pomieszczenie do zwiedzania. Naszą jadalnię. Oczywiście też kredens jest lwowski. Zegar stojący, oczywiście tu mamy porcelanę lewicką. Pierwszy raz przyjechałam w to miejsce tutaj, jeszcze jak ono było w budowie, ktoś z moich znajomych po prostu powiedział, że tu się buduje taki ciekawy dwór, no a potem się dowiedziałam, że ten dwór zaczyna żyć, że są tu różne imprezy kulturalne, koncerty i tak dalej, i na jakiś tam kolejny koncert przyjechałam. I od tamtej pory w miarę regularnie na tych różnych wydarzeniach kulturalnych tutaj bywam, bo staram się dowiadywać, kiedy coś się dzieje. Przywożę też tu wszystkich moich znajomych, a mam wielu przyjaciół mieszkających na zachodzie Europy, nie tylko Polaków. Ja mam konkretnie dużo znajomych Anglików czy ze Stanów znajomych, którzy jak tu przyjeżdżają, to przestaje im się ta Polska kojarzyć tylko z siermiężnym socjalizmem lat, nie wiem, 60., 70., a zaczynają widzieć, że ta Polska też ma jakieś korzenie i to takie korzenie, z których możemy być dumni. No, znajomi potem wracają do tych różnych swoich krajów i zaczynają inaczej tą Polskę postrzegać. Bardzo często się mnie ludzie pytają, po pierwsze, co ja z tego mam, co mnie bardzo obraża. Bo ja, jak już wspomniałam, jestem wychowywana na tej zasadzie, że tyle jesteś wart, ile dajesz innym. Więc ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, co ja z tego mam. Ale gdyby się tak naprawdę nad tym zastanowić, to jest jeden zysk ogromny. Ja poznaję cudownych, fantastycznych ludzi. Poznaję bohaterów narodowych. Poznaję wybitnych artystów, którzy są w jakiś sposób z kresami związani. To jest mój zysk. Czy ja jestem szczęśliwa? W kategoriach szczęśliwa żona, matka, kobieta? Tak. Jeśli chodzi o moją pracę, o to, co ja robię, to ja to traktuję w kategoriach nieszczęśliwości, ale obowiązku w stosunku do ludzi, dzięki którym ja mogę mówić po polsku. Ja to traktuję bardzo poważnie, dlatego że taką daninę krwi, jaką dali Polacy na wschodzie, taką daninę swojego życia za to, żeby Polska była Polską, to nie dał żaden region, przepraszam, może obrażam, ale nie dał żaden rejon Polski. I ja, przypominając o tych kresach, o tej polskiej kulturze, która się tam narodziła, traktuję to jako autentycznie. To nie są slogany. Ja bardzo to podkreślam. Ja tak to rzeczywiście traktuję, że to jest spłata mojego długu w stosunku do poprzednich pokoleń. Dziękujemy bardzo. Płaszcze jeszcze tylko weźmiemy. Dziękujemy. Bardzo nam było miło. Cieszymy się, że pani nas oprowadziła. Jeszcze odprowadzę państwa. Proszę bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Na pewno jeszcze przyjedziemy z dziećmi. Zapraszamy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Był to reportaż Marty Rebzdy pod tytułem Podwarszawskie kresy. Tu Trójka, minęła 18.30, skrót wiadomości, Radosław Mróz. Ośmiolatek, który wczoraj we Wronkach stracił panowanie nad kładem, wciąż jest w stanie ciężkim i cały czas jest w szpitalu w Poznaniu. Ma obrażenia głowy. Jego 12-letnia siostra, która jechała jako pasażerka, jest w dobrym stanie. Chłopiec uderzył w ścianę, maszyna przygniotła wtedy dzieci. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tego wypadku, mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Jest niedopuszczalną rzeczą, by tak mała osoba, tak małe dziecko bez jakiegokolwiek nadzoru mogła korzystać z tego typu pojazdu. Po zakończonych czynnościach razem z prokuraturą będziemy się zastanawiali nad ewentualnymi konsekwencjami. Pamiętajmy, że rodzice są zobowiązani do sprawowania należytej opieki. Śledczy badają, czy doszło do narażenia dzieci na utratę życia lub zdrowia. Gdy doszło do wypadku, nie było one pod opieką dorosłych. Édouard Philippe, nowym premierem Francji, powołał go prezydent Emmanuel Macron, zastąpi na tym stanowisku Bernarda Cazeneuve'a, któremu dziękował za 5 lat pracy. Czyni to pan w swoim stylu. Nie wiem, czy można go nazwać normandzkim, ale wiem, że jest on nacechowany stałą elegancją, uważnością i powagą, poczuciem humoru, który jest formą giętkości intelektualnej i poczuciem odpowiedzialności za państwo. Mianowanie premiera jest jedną z pierwszych decyzji Macrona, który wczoraj objął władzę. Skład rządu Édouard Philippe ma ogłosić jutro. Na wielkopolskie tory powróciły parowozy. Nie było ich przez 3 lata. Teraz będą ciągnęły składy na trasie Wolsztyn, Leszno i z powrotem. Tak przypomina to, co kiedyś było. Bardzo fajnie. Ja jeździłam takim do pracy, więc bardzo przyjemnie. Fajnie ten, pospominać stare czasy, jak lokomotywa jedzie. Z parowozami wróciły też, jak państwo słyszeli, wspomnienia pasażerów. A więcej informacji w Trójce w serwisie. O 19.00 zapraszamy. U nas pogoda się cały czas trzyma, ale po południu dziś jeszcze możliwe burze i przelotne opady. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i burze też jeszcze możliwe, zanikające w nocy, ale jutro w ciągu dnia znowu się pojawią. Rano miejscami mgły. Temperatura tej nocy od 8 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a w centrum, na wschodzie i na południu spodziewane są burze. W burzach intensywne opady i silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura jutro do 22 stopni. Pojutrze cieplej, a weekend zapowiada się gorąco. Piątek, sobota, niedziela z temperaturą podchodzącą pod 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapracowujemy się i rzadko poddajemy refleksji swoją pracę. Opieramy się na osobistym doświadczeniu i intuicji. A co rusz pojawiają się rewolucyjne koncepcje i wciąż nowi guru. Co jest prawdą, a co mitem? Jak efektywnie pracować i skutecznie zarządzać ludźmi? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Jeszcze tylko 3 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Lekarze zalecają kangurowanie do 5 miesiąca życia dziecka, czyli do momentu, kiedy maluch zaczyna interesować się światem zewnętrznym, co demonstruje odwracaniem główki. A informację zbierała Ewa Dudzińska. Tak na marginesie, bo z krablami trochę dziś myślimy, to dwa ciekawe słowa się tutaj pojawiły. Kangurowanie i chustonoszenie, wysoko punktowane, gdyby ktoś miał taki zestaw do ułożenia. Pora na ogłoszenie słowa popołudniowego. Za 20 minut, godzina 19, punktualnie dzisiejsze słowo, które wspólnie z Państwem wymyśliliśmy, to słowo brach. Tych brach. Bracha, czyli efekt uboczny przy produkcji alkoholu, produkt uboczny. Tych brach dziś nam zabrakło i wpisujemy brachy. Brach. Za chwilę Państwo znajdą to słowo już oficjalnie na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Na Facebooku także dużo wpisów. Dziękuję za udział w konkursie. Brną. To była druga propozycja często powtarzająca się, ale brach jest wyżej punktowany. 14 punktów zdobywamy i prowadzi poranek. 38 za kicają dostali o poranku, a my mamy 14 za brach. Jeśli chodzi o konkurs, zapraszamy na słówko. Tutaj nagrodami są duże pudła skrablowe. Pierwsza nagroda dla pani Marii z Częstochowy, która pytała o słówka, które państwo kiedyś ułożyli. Były ładne, ale zostały były nieuznane. Słowo brzmi muknąć. Chodzi o krowę, która lubi sobie od czasu do czasu muknąć. Nie uznano pani Marii. Pan Rafał z Leszna. Ułożyłem słowo zipi. Do dziś dziewczyna mnie tak przezywa. Co tam zipi? Na szczęście tylko ona. To od pana Rafała. Dla niego druga nagroda. I trzecia dla pana Pawła, który ułożył kiedyś jej słowo podwyżka. Ale wyraz nie został uznany, bo pan Paweł dowiedział się, że taki wyraz jak podwyżka nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak podwyżka. Panie Pawle, dla pana w ramach pocieszenia też zestaw skrablowy. Dziękuję bardzo i polecam państwu konkurs pojedynek. Zapraszamy na słówko, poranek kontra popołudnie. Aktualna sytuacja na planszy, którą znajdą państwo w internecie słówko.polskieradio.pl. To Trójka. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugarman to Rodriguez. Tu Trójka za 16 minut, godzina 19. Tak więc podsumowując, pierwszy dzień pojedynku, poranek kontra popołudnie, gramy w Skrable. Oni rano ułożyli kicają, a my byliśmy w sytuacji bardzo trudnej, bo mieliśmy same spółgłoski i ułożyliśmy słowo brach, korzystając z porannego A. Sytuacja na stronie słówko.polskieradio.pl, tam aktualna plansza i te dwa wyrazy, które dziś wspólnie z panami z poranka ułożyliśmy. Jutro oni losują swoje litery o 6.20 i słowo ogłoszą o 8.45, a potem my odpowiemy w popołudniu. 16.20 losowanie liter, 18.40 oficjalnie ogłosimy jutrzejsze popołudniowe słowo. Arkadiusz Akier w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, no to ja muszę być neutralny w tej grze, powiem szczerze. Że oni mają więcej punktów. No nie, dlatego, że ja mam serwis ekonomiczny rano i po południu. To po czyjej stronie mam się postawić? Pamiętasz, jak było to, jak brzmiało to słowo, o którym słuchacz mówił, że mu nie uznali? Dosikajże. Dosikajże. To tyle, jeśli chodzi o Skrable. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Do godziny 19 pozostało 15 minut. Zapraszam do naszego magazynu. Coraz bardziej cenią sobie nasz kraj inwestorzy zagraniczni. Wartość ogłoszonych inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła w 2016 roku aż o 74%. Skąd to zainteresowanie? O tym porozmawiam z byłym prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomirem Majmanem, a obecnie dyrektorem naczelnym Europejskich Inwestycji Zagranicznych firmy Dentons. Witam pana w studiu Trójki. Dzień dobry, witam. W drugiej części magazynu zupełnie inny temat. Nie milkną bowiem kontrowersje wokół projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarte w nim przepisy powołują superurząd, który będzie miał znacznie szersze kompetencje niż jego poprzednik. O tym z kolei porozmawiam z doktorem Maciejem Kaweckim, ekspertem, doradcą w gabinecie politycznym ministra cyfryzacji, odpowiedzialnym za koordynowanie krajowej reformy ochrony danych osobowych. Witam. Dzień dobry, witam państwa. To zaczynamy. Wartość ogłoszonych w 2016 roku inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła prawie 10 miliardów dolarów. Skąd to zainteresowanie naszym krajem, a właściwie zainteresowanie było zawsze, można byłoby powiedzieć, ale skąd ten wzrost nagły zainteresowania Polską? Ja myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ to nie są dane jakiegoś tam kolejnego rankingu, ale takiej Biblii ludzi zajmujących się inwestowaniem w świecie, mianowicie to są dane Foreign Direct Investments Financial Timesa. To nie jest jakiś dramatyczny skok. To jest tendencja, która się utrzymuje od kilku lat. Polska należy do europejskiej czołówki krajów, w których opłaca się inwestować. Piąte miejsce to jest bardzo dobra lokata. Wyprzedziliśmy między innymi takie kraje, no, jak drobiazg Rosja. Ja myślę, że jest kilka powodów i ja bym tych powodów nie, dla polskiego sukcesu, ja bym tych powodów nie ograniczał, jak to zrobili niektórzy komentatorzy, tylko do Brexitu. Do Brexitu. Może Brexitu najmniej, ale do faktu, że u nas jednak jest tańsza siła robocza niż w Europie Zachodniej. Jeżeli by decydowała o tym tylko tania siła robocza, to by wszystkie inwestycje w Europie wędrowały gdzieś na Bałkany, a nie wędrują do nas. Ja myślę, po pierwsze, że tym głównym czynnikiem jest stabilność ekonomiczna. Ta stabilność ekonomiczna w Polsce utrzymuje się od wielu lat na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo dobrze oceniana przez inwestorów. To nie są inwestycje portfelowe, to nie są inwestycje na giełdzie, to są głównie decyzje o budowie fabryk, o budowie centrów nowoczesnych usług biznesowych. A co ze stabilizacją coś, co robi prawną? Stabilizacja prawna nie jest źle oceniana. Aha. Ja powiem inaczej, w tegorocznej ankiecie przeprowadzonej przez 14 zagranicznych izb gospodarczych okazało się, że to, co było naszą piętą achillesową przez lata, a mianowicie cały proces zamówień publicznych, nagle został wysoko oceniony i stał się jedną z zalet, podobnie jak 3-4 lata temu, jedną z zalet stała się infrastruktura i rozwój w Polsce. A więc po pierwsze stabilność, a po drugie my sami, Polacy. Otóż tym jednym z tych głównych czynników ściągających inwestorów do Polski jest poziom wykształcenia kapitału ludzkiego, jak to się uczenie mówi, czyli poziom wykształcenia nas. Uwaga, poziom wyższych uczelni w Polsce, na które my tak lubimy sobie ponarzekać, panie doktorze, prawda? Dokładnie tak. Po trzecie, lojalność polskiego pracownika, ale nie koszt pracy. Ten koszt pracy cały czas w Polsce rośnie i przestał być już jakieś 7-8 lat temu argumentem za Polską. I wreszcie, ja myślę, że trzecia grupa tych powodów, dla których coraz więcej inwestycji udaje nam się ściągać do Polski, to taka ekosfera polskiego biznesu, to otoczenie polskiego biznesu, dostawcy, poddostawcy, usługi, to, że pod względem dobrobytu przedsiębiorcy stajemy się takim bardzo cywilizowanym krajem. To już znamy przyczyny. W takim razie, panie prezesie, a Chiny? No Chiny to jest nasza wielka nadzieja i nasze wielkie marzenie. Otóż program polityczny chińskiego przywódcy Xi Jinpinga nazywa się właśnie Chińskie Marzenie. Jednym z jego wyrazów jest Nowy Jedwabny Szlak. Tak, tylko zakończyło się forum właśnie przed chwilą zakończyło, niemalże przed chwilą zakończyło się w Pekinie gigantyczne forum Nowego Jedwabnego Szlaku z udziałem prawie 30 przywódców z całego świata, prezydentów, premierów, w tym naszej pani premier. No, trudno przecenić tę wizję. Prezydent Andrzej Duda nazwał ją największą geopolityczną wizją XXI wieku. Ten Nowy Jedwabny Szlak powstanie. Chińczycy mają na to mnóstwo czasu, to nie jest ale projekt. Będziemy na trasie tego szlaku? Jest szansa? No właśnie, to nie jest projekt na 2-3 lata, czy na 10 lat. To jest projekt na kilka pokoleń, bo tak planuje chińskie kierownictwo i oni to zbudują z nami lub bez nas. Sądzę, że byłoby lepiej, gdybyśmy w tym tak byli. A co jest takim atutem? Przyciągniemy ich na przykład centralnym portem lotniczym? No, żeby cokolwiek skorzystać z tego nowego jedwabnego szlaku i z tych gigantycznych pieniędzy, bo to jest największy także gambit finansowy ostatnich dziesięcioleci, no to musimy występować z konkretnymi projektami. Chińczycy to nie jest renifer świętego Mikołaja, który obwozi prezenty po całym świecie i rozrzuca paczki na tylko dlatego, że dookoła są mili i sympatyczni ludzie. Jednym z tych projektów, które zaprezentowała polska strona teraz w czasie tego forum, jest właśnie centralny port lotniczy. Ten projekt ma na pewno jedną zaletę. Jest dostatecznie duży i dostatecznie ambitny, żeby zainteresować chińskich partnerów, tak wielkiego gracza jak Chiny. Ale też pamiętajmy, że nasza współpraca z Chinami odbywa się na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest ta właśnie płaszczyzna marzeń, w której chodzi o to, żeby to chińskie marzenie jakoś się zbiegło z polskim marzeniem. A więc te wielkie, śmiałe projekty, w których partnerami są rządy obydwu krajów, ale też jest ta druga płaszczyzna codzienna, biznesowa. Tu idzie nam z Chinami no, trochę gorzej. Polski eksport do Chin nie rośnie. Proporcja między chińskim a polskim eksportem jest jak 10 do 11. 1 do 11. I strasznie trudno nam nadrobić te różnice, mimo że... No ale to też jest różnica powierzchni kraju, ale prawda? My nie jesteśmy naiwni, my się nie spodziewamy, że uda nam się wyrównać ten bilans handlowy, ale jakby tak było 1 do 5 czy 1 do 6, to byśmy się nie pogniewali. Po drugie, zależy nam także na takich typowo biznesowych chińskich inwestycjach w Polsce. One się podwoiły w ciągu ostatniego prawie dwulecia, ale dalej nie jesteśmy w czołówce kierunków inwestycyjnych chińskich. Długo by jeszcze można mówić w tym temacie, ale musimy zmienić temat. W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych został przewidziany nowy organ do spraw ochrony danych. Generalny Inspektorat Danych Osobowych GIODO zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli UODO. No niby zmiana nazwy, ale chodzi o to, że nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie miał szersze kompetencje i te szersze kompetencje bardzo niepokoją przedsiębiorców. Myśmy kilka miesięcy temu na ten temat rozmawiali z panem doktorem Maciejem Kaweckim, ale no wciąż te kontrowersje są. Będziemy dalej uspokajać? Przypomnijmy, o co chodzi. Rygor natychmiastowej wykonalności, brak zaskarżalności postanowień tegoż prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, niespodziewane kontrole. No i właśnie. Już się boję, panie doktorze. Szanowni państwo, tak naprawdę nie odchodzimy od tematu. Pan redaktor powiedział, że odchodzimy od tematu. Pozostajemy cały czas w temacie inwestycji, dlatego, bo w ogóle celem unijnej reformy ochrony danych osobowych, a konsekwencją, a jest to konsekwencja naszych zmian, jest stymulowanie inwestycji w Unii Europejskiej, stworzenie jednego rynku ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich i to jest jeden z elementów przyciągania inwestorów do Unii Europejskiej. To tak zupełnie na marginesie, żeby wskazać związek jednak, bo on istnieje pomiędzy tymi naszymi tematami. Kontrowersji jest rzeczywiście dużo. Nie we wszystkich przypadkach my podzielamy te kontrowersje i te przypadki, o których w tym momencie pan redaktor powiedział, to są te instytucje, które dla nas w projekcie są bardzo ważne, jednocześnie one wcale nie są antybiznesowe. Mówił pan redaktor o rygorze natychmiastowej wykonalności. My rzeczywiście w projekcie ustawy wskazaliśmy, że wszystkie decyzje prezesa urzędu, również te najdalej idące, nakazujące usunięcie danych osobowych, będą podlegały natychmiastowej wykonalności. Ale to jest to konsekwencja, proszę państwa, jest to konsekwencja zniesienia dwuinstancyjności postępowania. Okej, okay, ale w wielu przypadkach to oznacza zaprzestanie działalności. No nie, dlatego, bo po pierwsze natychmiastowej wykonalności mają podlegać tylko i wyłącznie te decyzje, które nie nakładają kary finansowej. Więc to jest pierwsza uwaga, o której się zapomina. Ale jeśli przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z bazy danych... Ale decyzja jest wydawana tylko i wyłącznie w sytuacji, w której organ w toku postępowania stwierdził, że doszło do naruszenia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nałożył decyzją karę, rzeczywiście mówimy o gigantycznych karach, bo 4% obrotu albo 20 milionów euro, no to są olbrzymy, które rzeczywiście mogą ograniczyć bądź zabić prowadzenie działalności. No raczej to drugie. Ale w tym przypadku mamy instytucję wstrzymania tej wykonalności. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca, a pewnie tak będzie, zdecyduje się na złożenie skargi do sądu, wtedy tego typu decyzja nie podlega wykonaniu. Zaraz. No, a przecież ja przed chwilą powiedziałem, że jest brak zaskarżalności postanowień. Brak zaskarżalności, nie. Pan dyrektor mówił o decyzjach. Natomiast czym innym jest decyzja, czym innym jest postanowienie. Mhm, decyzje, które kończą postępowanie, są jak najbardziej zaskarżalne. Tyle, że nie tak jak dzisiaj, poprzez ponowne odwołanie się do tego samego organu, tylko do sądu. Od razu do sądu. Tak. Zrobiliśmy to dlatego, bo większość decyzji, jeżeli prawie nie wszystkie decyzje w drugiej instancji wydawane przez ten sam organ, są tymi samymi decyzjami, więc w ten sposób skracamy postępowanie. A młyny sądowe mielą dokładnie, ale powoli. Natomiast postanowienia to jest coś zupełnie innego. Pan redaktor mówi o postanowieniu, które jest rzeczywiście kontrowersyjne, takie postanowienie tymczasowe, gdzie w toku postępowania, zanim organ wyda decyzję kończącą postępowanie, może wydać postanowienie nakazujące tymczasowo zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. I to jest coś, czego dzisiaj nie było i to rzeczywiście może mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Tyle, że proszę państwa, to nie jest wymysł ustawodawcy i projektodawcy krajowego, znów, uwaga, tylko unijnego. Pojęcie środka tymczasowego pojawia się w rozporządzeniu unijnym. Jeżeli tam jest pojęcie środka tymczasowego, to my jako projektodawca musieliśmy nadać mu jakąś formę, przyjętą w naszym porządku prawnym i jest nim postanowienie tymczasowe. Dzisiaj rzeczywiście w toku postępowania cywilnego mamy zabezpieczenie roszczeń. W postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mamy też postanowienie tymczasowe. I na takiej samej zasadzie mamy postanowienie tymczasowe w sprawie ochrony danych osobowych. Jeżeli patrzymy od strony przedsiębiorcy, to jest rzeczywiście instrument daleko idący. Ale my tutaj wszyscy siedzący przy tym stole i wszyscy słuchacze jeszcze jesteśmy obywatelami. I proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, że jako obywatel składa pan skargę, bo pana imię i nazwisko, albo moje imię i nazwisko, Macieja Kaweckiego, widnieje na jakiejś czarnej liście doradców. I teraz ja sobie życzę, żeby moje imię i nazwisko z takiej listy usunąć. I czekam na w toku postępowania 5 lat, bo dzisiaj mamy postępowania, które potrafią trwać nawet 5 lat, aż uzyskam prawomocny wyrok. Natomiast w przypadku naszej instytucji od razu organ będzie mógł, zanim zakończy postępowanie, jeżeli uzna, że jest wielce prawdopodobnym rzeczywiście, że doszło do naruszenia, nakazać zaprzestania czy ograniczenia przetwarzania danych osobowych poprzez jego udostępnienie. I w ten sposób to te skale naruszenia po stronie obywateli będą niższe. Więc my jako resort cyfryzacji zawsze mamy problem, bo musimy znaleźć ten złoty środek. Pomiędzy interesem obywatela z jednej strony, a z drugiej strony pomiędzy interesem przedsiębiorcy. Jak się pan na to zapatruje, panie prezesie? Strasznie to skomplikowane, jak usiłowałem ogarnąć, pan doktor Kawecki tutaj mówi, no, najbardziej mnie trafiło do przekonania to, co na końcu pan powiedział, że poza tym, że jesteśmy przedsiębiorcami, doradcami, urzędnikami, przede wszystkim jesteśmy obywatelami. Przede wszystkim jesteśmy obywatelami. I ja tutaj wierzę w ten zdrowy rozsądek, który wiele nam razy już pomagał w relacjach z Brukselą i pomysłami przychodziły dlatego z Brukseli. Tak bardzo, taki polski, zdrowy pragmatyzm. Dlatego tak bardzo też zachęcamy izby gospodarcze do tego, żeby w tym naszym procesie legislacyjnym byli uczestniczyli. Obywateli, żeby nas obserwowali, a izby, żeby uczestniczyły. Sławomir Majman, dr Maciej Kawecki i Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru.